Łup, łup, łup. Tylko we wtorek w Kauflandzie od godziny 17 do zamknięcia sklepu. Wszystkie pizze w mega promocji. Przy zakupie 3 najtańsza pizza gratis. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Co trójka, Polskie Radio, Piotr Chłodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 103-latka pokonała koronawirusa. To najstarsza osoba w Polsce, która wyzdrowiała z COVID-19. 1 czerwca LOT wznawia rejsy. Loty będą na razie na trasach krajowych. W Wadowicach i Krakowie uczczono 100. Rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z koronawirusa wyzdrowiała najstarsza w Polsce osoba zakażona COVID-19. 103-letnia pacjentka opuściła jednoimienny szpital zakaźny w Kędzierzynie-Koźlu. Jak informuje dyrekcja placówki, to najstarszy ozdrowieniec w kraju i prawdopodobnie najstarsza kobieta w Europie, która zwalczyła koronawirusa. 103-latka trafiła do szpitala 20 kwietnia z domu spokojnej starości w Kościeliskach. Lekarze mówią, że przechodziła chorobę stosunkowo łagodnie. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce zbliża się do 19 tysięcy. Według ostatnich danych zmarło 936 osób, wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca chorych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że epidemia w naszym kraju nie znika, choć nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać. Wczoraj poinformowano o 356 nowych przypadkach zakażenia, 205 wykryto na Śląsku, 11 osób zmarło. Polskie Linie Lotnicze LOT oficjalnie zapowiedziały wznowienie rejsów krajowych. Od 1 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń realizowanych z 8 lotnisk. O szczegółach Aleksander Przoniak. Wznowione połączenia będą się odbywać do 3 razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk, do 2 razy dziennie na trasach z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry, a także raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Jak informuje przewoźnik, w związku z niestabilną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, na razie PLL LOT nie wznowi lotów międzynarodowych. Zarząd spółki podjął decyzję, że na razie wszystkie zaplanowane do 14 czerwca rejsy zostają odwołane. Warunki zwrotu biletów znajdują się na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 100 lat minęło wczoraj od urodzin Jana Pawła II. Główne uroczystości ku czci świętego papieża odbyły się w Wadowicach i Krakowie. W godzinie narodzin Karola Wojtyły w sanktuarium świętego odprawiona została msza. Paweł Pawlica. W mszy w sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięli udział między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mszy przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreślał, że pamięć o papieżu łączy Polaków. O nim, największym i najbardziej znakomitym z rodu Polaków. Po mszy zaprezentowany został koncert Santo Subito, prorok naszych czasów. Także ważnym miejscem były Wadowice. Do rodzinnego miasta Karola Wojtyły przyjechało kilkuset pielgrzymów. Muzeum w domu rodzinnym papieża zwiedzała para prezydencka. Kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II na wadowickim rynku złożył też premier Mateusz Morawiecki. Jan Paweł II, jego nauczanie, jego całe życie było wielką formacją dla polskiego społeczeństwa. Zarówno w Krakowie i w Wadowicach przed pomnikami świętego Jana Pawła II wypuszczono stada białych gołębi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zarząd Polskiego Radia i dyrekcja Trójki przedstawili analizę informatyczną dotyczącą piątkowego głosowania na listę przebojów. Dane informatyczne wskazują, że piosenka Kazika zajęła 4., a nie 1. miejsce. System liczenia głosów pozwalał na ręczną ingerencję moderatora. Usuwane były głosy, które wyglądały na fałszywe, ale informatycy stwierdzili, że wyrzucano także głosy ważne. Tak mówił zastępca dyrektora, redaktora naczelnego programu Trzeciego Polskiego Radia Mirosław Rogalski. Na czym polega ręczna ingerencja w liczbę głosów i jakie są tego konsekwencje? Moderator listy, tak nazwijmy go, może dokonać selekcji głosów polegającej na znalezieniu tych zgłoszeń, które wydają się oszukane. I w tym momencie zaczyna się pewna uznaniowość. Może on na przykład odjąć część głosów oddanych na jednego, w cudzysłowie, niechcianego wykonawcę, uznając je za nieważne, mimo że użytkownik może być prawdziwy. Zarząd Polskiego Radia zlecił audyt listy przebojów z ostatnich lat. Zapowiedział też m.in., że będzie nowy program do liczenia głosów. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, że ręczne ingerowanie w wyniki głosowania uderza w słuchaczy Trójki i w artystów, których piosenki były przedstawiane.

Peter Gabriel na Dzień Dobry Dziś. Witamy Państwa serdecznie. 14 minut po godzinie 6. Wtorek, 19 maja, to 140 dzień tego roku. Słońce obudziło się, to już po 4.30, zajdzie po 20.30. Z prostych rachunków wynika, że dzień potrwa prawie 16 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Celestyna, Mikołaja i Piotra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tym bardziej, że w kalendarzu świąt osobliwych dziś, no bardzo proszę, Dzień Dobrych Uczynków. Chciałoby się powiedzieć dzień jak co dzień. Halina Wachowicz, Monika Rutka, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, witamy i zapraszamy do godziny 9. Do 9 także zd3@polskieradio.pl, adres mailowy, numer do skrzynki SMS-owej 71335 i numer telefonu 22 73. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniałe od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronnie, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuję się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Bisz Radex. O, 18 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś w audycji porannej? Za niecałe pół godziny uczy, wyjaśnia i pomaga zrozumieć pogodę. Komiks Weatherman opowiada historię superbohatera, który podczas swoich przygód edukuje i opowiada o rozmaitych zjawiskach atmosferycznych. Nie tylko. Mało tego. Jest to superbohater, który o pogodzie wie wszystko. Komiks edukacyjny przeczytamy jeszcze przed godziną 7. A za niecałą godzinę pytania z kosmosu. Obraz małych kuleczek oraz jeszcze mniejszych kuleczek, które orbitują wokoło, które się poruszają tak jak na kolejce górskiej albo tak jak planety wokół Słońca, to jest nieporozumienie. Doktor Tomasz Rożek dziś z iście kosmiczną odpowiedzią po 7 na pytania z kosmosu. A ze wszechświata będą także wieści ze świata. Myślę, że Dania miała jedne z najostrzejszych obostrzeń, do tego ludzie bardzo byli posłuszni wobec zaleceń i myślę, że to naprawdę pomogło. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie i pewnego rodzaju wnioski czy podsumowania. Nie tylko te dotyczące zdrowia, ale także bardziej finansowe. O tym jeszcze przed godziną 9. Będzie cykl muzyczny Piotra Meca, nie zabraknie piosenki dnia, także będziemy zaglądać do muzycznego kalendarza. No i będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. 19 minut po godzinie 6, choćby jak teraz. Contours. I kto zrobił głośniej, to rzeczywiście drzazgi z głośników mogły polecieć. Pozdrawiamy sąsiadów też, niech słuchają Trójki, tak jak pan Kuba z Debrzma, który napisał: Trójka jest jak narkotyk. Nie umiem nie włączać mojej Trójki. A próbowałem. Dzień, czas zacząć z pozdrowieniami, tak napisał pan Kuba. Bardzo dziękujemy. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy, 2273, numer telefonu już czynny i skrzynka SMS-owa 71335. 23 minuty po godzinie 6. Przenieśmy się w czasie. lecz we mnie zostało coś z tamtych lat. Mój mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Zdaje się, że nie tylko sobie, także wielkim fanom Jemu, którzy doskonale znają to nagranie. Zrobiliśmy fantastyczny poranek. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Wielkie dzięki na śniadanie. Jem na słodko dziś z pozdrowieniami bluesowymi. We wtorek ze Środy Wielkopolskiej. No jeszcze, może niefortunnie, słuchając głosu Ryśka Lidla o tym mówić, ale pani Iza z Nowej Zelandii napisała: dla mnie też trójka jak narkotyk. Z pozdrowieniami z drugiej strony globusa. Pięknie dziękujemy. Krajstrzeż też na słuchu. To już właściwie popołudniowo-wieczorową porą, a u nas punkt 6:30.

Ewo Rewo, za 23 minuty 7. O tym już mówiliśmy w serwisie informacyjnym, bo to także relacjonuje na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Portal niezależna.pl dotarł do danych pokazujących mechanizm fałszowania listy przebojów Trójki. Z informacji tych wynika, że piątkowa manipulacja słynnym rankingiem muzycznym nie była pierwsza. Okazuje się, że Marek Niedźwiecki oraz jego najbliżsi współpracownicy mieli możliwość uznaniowej oceny, czy głos oddany na dany utwór należy zaliczyć, czy też go odrzucić. Jak fałszowano listę przebojów Trójki, to tekst z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Trefne maski za kasę rządu. Nowe fakty dotyczące operacji Antonow na otwarciu Gazety Wyborczej. To premier Mateusz Morawiecki zlecił KGHM kupno maseczek, których certyfikaty okazały się nic nie warte. I to rząd za nie zapłaci. Tak wynika z dokumentów, do których dotarła Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. O tym, że firmy chcące odzyskać finansową stabilność będą mogły samodzielnie zawiesić wobec siebie egzekucję nawet na 4 miesiące. To najistotniejszy element projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jego ostateczna wersja jest właśnie wypracowywana w rządzie i całkiem możliwe, że w ciągu kilku dni trafi do Sejmu. Oświadczenie uchroni przed upadłością. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej fabryki aut stoją i zwalniają. Koronawirus spowodował w marcu 55% spadek sprzedaży aut osobowych w Unii Europejskiej i coraz bardziej osłabia przemysł motoryzacyjny w Polsce. Volkswagen Polska, największy w kraju producent samochodów, szykuje zwolnienia z powodu spadku zamówień i perspektywy zmniejszenia produkcji. Pracę ma stracić około 450 osób, głównie zatrudnionych na czas określony w zakładach w Poznaniu, Wrześni i Swarzędzu. O tym, jak COVID-19 bije w produkcję pojazdów, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Z kolei Parkiet publikuje ranking czytelników gazety. Czytelnicy Parkietu zdecydowali, którzy szefowie firm dobrze odnaleźli się w trudnej sytuacji, o najlepszych prezesach na trudne czasy w dzienniku Parkiet, a na pierwszej stronie naszego dziennika o tym, że dziś potrzebny jest solidarny zryw sumień polityków, prawników, lekarzy, położnych i każdego z nas, by wprowadzić w Polsce pełną ochronę życia. To na pierwszej stronie naszego dziennika. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 7. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. We'll be right back. nation. Agree to disagree, but disagree to fought. When after all it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. ZD3@polskieradio.pl 71335 oraz 2 2 7 3. Do tego, co pan Piotr powiedział, dzień dobrych uczynków, oczywiście każdy by chciał chociaż doznać jednego, a dać 3 na przykład. To by było sprawiedliwie. Ale jeszcze dzisiaj jest fajny dzień mycia samochodów. W Olsztynie deszcz pada, więc to, że tak powiem, odpada, prawda, ta czynność. A jeszcze jakbyśmy dorzucili dzień mycia okien, no to już na pewno deszcz przez tydzień albo dwa mamy zagwarantowany. Skupiliśmy się troszkę na dzisiejszym kalendarzu, tak, dzień dobrych uczynków, plus 3, minus 1, no i ślepy nie było, bilans nie wychodzi na zero, in plus i oby te minusy nie przesłoniły nam plusów. No a jeśli chodzi o kalendarz, pamiętamy, że Mirosław Malec, vel Smalec, wokalista między innymi Zielonych Żabek, ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Janek właśnie u nas, Zielone Żabki, o tej budzącej się wiośnie, o przyrodzie jeszcze będzie czas wspomnieć. Teraz za 14 minut 7. Zapraszamy do Trójki. O przyrodzie, a o pogodzie. Leatherman to komiks o superbohaterze, który powstał w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to propozycja edukacyjna przeznaczona dla najmłodszych i ma wyjaśniać, jak tworzą się różne zjawiska pogodowe. Jest to superbohater, który o pogodzie wszystko. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komiks Weatherman opowiada historię superbohatera, który podczas swoich przygód edukuje i opowiada o rozmaitych zjawiskach atmosferycznych. Będzie wiało nawet do 140 czy 120. Jednym z największych zadań IMGW jest edukacja społeczeństwa. W dobie pandemii, odpowiadając na potrzeby szkół i obserwując postępujący kryzys klimatyczny, IMGW przygotował materiały edukacyjne. Wiedza w nich zawarta jest opracowana do nauki zarówno w szkole, jak i w domu, czyli właściwie wszędzie i dla każdego, niezależnie od wieku. Dostawałam wiele sygnałów, że potrzeba w jakiś inny sposób dotrzeć do dzieciaków. Anna Golawska, meteorolog, pomysłodawczyni komiksu. Aby im wytłumaczyć, że przyroda to nie tylko zielony listek i wesoły kotek, ale też czyhające niebezpieczeństwa na nas wszystkich. Edukuje, jak się zachować na przykład podczas burzy. Położyć się, żeby jak najniżej być. Należy kucać na gumowej podeszwie. Dodatkowo zwraca uwagę na właściwe zachowanie ekologiczne. Weatherman, są to przygody Weathermana, jest to nazwa, wiadomo, z angielskiego, nawiązywałam specjalnie do Supermana. To jest historia o człowieku, który wie wszystko o pogodzie i ratuje dzieci z wielu opresji spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Jest to bardzo konkretna wiedza, którą powinien posiadać każdy z nas, podana w bardzo fajny, ciekawy sposób, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Na naszej głównej stronie internetowej www.imgw.pl uruchomiliśmy panel Edukacja, gdzie można pobrać pakiety materiałów do nauki o zjawiskach pogodowych. W tym momencie dostępne są 3 bardzo ciekawe lekcje i będą na bieżąco uzupełniane. You are connected. W przyszłości pojawią się kolejne przygody superbohatera, będziemy dalej edukować, a nawet powstanie wersja anglojęzyczna oraz chcielibyśmy zrobić pewną animację na podstawie tego komiksu. Także to wszystko jeszcze przed nami. Postać komiksowa, ale zdaje się, że rozwojowa. Weatherman. Będziemy go śledzić. Superbohater powstał w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i to taka propozycja. Coś mi się wydaje, że nie tylko dla najmłodszych, ale rzecz jasna w przejrzysty sposób wyjaśnia tworzące się różne zjawiska pogodowe. A te informacje o komiksie IMGW zebrał nasz superbohater Tomasz Jeleński. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd? I kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a imperium wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a imperium wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. mrok rozjaśnia wiedzy płomień. Biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Śpiewająca propozycja i zachęta dla dorosłych, by czytali wspólnie z dziećmi, by zachęcali tym samym po osiągnięcie nie tylko najmłodszych po książki właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. A propos powiedzenia przez pana redaktora, że słońce się obudziło, mam takie niewinne pytanie. Skąd kwiaty w domu, w wazonie wiedzą, że mają się obudzić? Kładziemy się spać, zamknęły się, żaluzje zasunięte, story zasunięte, piąta godzina, ciemno, głucho, a one otwarte. Skąd one wiedzą? Może państwo znają odpowiedź, mail, telefon, SMS do dyspozycji. 7 minut pozostało do godziny 7 z muzycznego kalendarza. Stereophonics z muzycznego kalendarza, bowiem 50 lat temu urodził się Stuart Cable, perkusista formacji, zmarł w roku 2010.